Dit is het NOS Journaal van 8 uur. Voor het NSC van partijleider Pieter Omtzigt is deze formatieronde afgelopen. Politiek verslaggever Wilmer Borgman. Wilmer Borgman, wat is er gebeurd? Nou, wat er gebeurd is dat Omtzigt en zijn fractiegenoten vanavond hebben besloten dat zij deze ronde van formatiegesprekken onder leiding van informateur Plasterk als afgesloten beschouwen. En de belangrijkste reden daarvoor is dat zij pas de laatste dagen een goed inzicht hebben gekregen in hoe het ervoor staat met de schatkist. Hoe staat de Nederlandse begroting ervoor? Nou, veel slechter dan ze hadden gedacht, hebben ze geconstateerd bij NSC. En daarmee is het beeld dat zij hadden over wat ze zouden kunnen doen in een komende kabinetsperiode waar geld voor nodig is, is veranderd. Je kunt geen beloftes meer doen als je niet zeker weet dat je die ook kunt waarmaken, zeggen ze bij NRC. En nu dat op losse schroeven staat, zijn zij pas op de plaats aan het maken en sluiten ze deze ronde af. Ik moet de conclusie trekken dat ze niet eens konden worden met de andere formerende partijen, PVV, VVD en BBB? Ja, daar is het denk ik überhaupt nog veel te vroeg voor overeenstemming. Want tegelijkertijd houdt Omtzigt wel alle opties open. Het enige is dat hij nu zegt, een traditioneel meerderheidskabinet van die vier partijen, dat zie ik eigenlijk niet zitten. En hoe dat nou moet met die financiën, daar moeten we het nog eens een keer goed over hebben. Want hij wil wel verder praten over samenwerken. Ja, wat het betekent voor de formatie, ja, Dat zal de komende tijd wel duidelijk worden. Er is nog wel iets over te zeggen, hoor. Want in wat je hoort van NSC is dat traditionele vierpartijenkabinet, dat zien we niet zitten. Maar we kunnen wel constructief meewerken aan een andere vorm van samenwerken. En dan moet je denken aan een minderheidskabinet, een breed extra parlementair kabinet. Daar ziet NSC nog steeds wel brood in. Ja, met welke partijen dan? Ja, met die vier. Dus met z'n vieren, dus PVV, VVD, BBB en NSC. Niet in een traditionele variant dus, zoals we dat eigenlijk altijd hebben gekend in Nederland, maar in een vorm waarbij er meer macht in de Kamer gaat, misschien de partijleiders in de Kamer blijven, een kabinet dat niet van tevoren een dichtgetimmerd regeerakkoord heeft, daar willen ze dus wel degelijk aan blijven meewerken. Ja, lastige vraag waarschijnlijk voor je, maar zien die andere partijen dat zitten, denk je? Daar is het nog veel te vroeg voor, want ja, de bal ligt nu bij de informateur, bij Ronald Plas. Die moet een conclusie trekken over deze ontwikkelingen. En die drie die hebben natuurlijk vanmiddag uitgebreid vergaderd over hoe zij willen dat het verder gaat. Je moet dit niet zien als een breuk. Dit is een stapje in een formatieproces. En dit zegt nog niet zo heel veel over de uitkomst. We moeten straks heel goed luisteren naar wat de partijleiders precies zeggen. Hoe ze het zeggen. Gaat het bijvoorbeeld om een principiële breuk? Nou, niets wijst daarop. Wat zeggen de andere partijen? Leggen zij echt keihard de schuld bij Omtzigt? Of nemen zij daar ook zelf verantwoordelijkheid in? Hoe hard leggen zij het principieel neer? Houden zij de opties open? Dit is een stapje. Plasterk moet nu een verslag schrijven en dan moet volgende week de Tweede Kamer beslissen hoe het verder moet. Plasterk moet een verslag schrijven. Gaat hij misschien ook iets zeggen dadelijk? Dat hoop ik wel, want wij zitten te kijken naar wat wij dan noemen de deur, waar de dames en heren de afgelopen weken wel eens achter hebben zitten vergaderen. En wij verwachten de informateur daar ieder moment naar buiten te komen. En als dat zo is, dan deel ik dat graag weer. Verslaggever Wilma Borgman. En dan het andere nieuws. In de Tweede Kamer is de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis officieel van start gegaan. Aan het onderzoek naar de Nederlandse aanpak van het besmettelijke virus doen 6 partijen mee. In juni 2023 werd de enquête tot lange baan geschoven, omdat er te weinig partijen in de commissie wilden. Na de Tweede Kamerverkiezingen deed PVV-leider Wilders een nieuwe poging om het onderzoek toch weer op te starten. En dat is nu gelukt. De Belastingdienst komt honderden mensen tekort om de belastingschulden te innen die ondernemers in coronatijd hebben opgebouwd. Die moesten vanaf 2022 aflossen, maar tienduizenden ondernemers zijn daar niet mee begonnen. Feyenoord-keeper Justin Bijlo kan 8 weken zeker niet spelen. Bijlo, die ook uitkomt voor Oranje, liep afgelopen zondag uit tegen AZ een kuitblessure op. Dat betekent dat het Europees kampioenschap in juni en juli voor hem normaal gesproken niet in gevaar komt. En dan het weer vanavond en vannacht van noord naar zuid. Flink wat regen en veel wind. Vannacht 3 graden, morgen droger met wat zon en 's middags ongeveer 7 graden. Ster. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen 1 van de 2 piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Griekenland met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Veilige vlucht, twee piloten in de lucht. Ik wil veiligvliegen.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Ja, 10 februari betekent extra prijzen. Want naast de jackpot van 7,5 miljoen netto maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. NPO Radio 1. NTR Bound. Er is grote onrust onder de binnenvaartschippers. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Een goed functionerende binnenvaart is cruciaal voor iedereen. Schepen die vervoeren goederen waar wij elke dag op rekenen. Zoals benzine, graan of kolen. We staan met de NPO Radio 1-bus in de Maashaven in Rotterdam. Want de schippers die zitten in de problemen. Zo ook mijn gast vanavond, Sunniva Fluitsma. Welkom in de bus. Wat jouw probleem is, dat horen we zo. We gaan eerst even naar de sport. NEC speelt tegen ADO Den Haag in de kwartfinale van de KNVB-beker. Is er al gescoord, Frank Wilaert? Jazeker. En ik dacht heel even, daar komt nummer 2 ook meteen aan. Maar dat is niet het geval. We zitten in de 7e minuut van deze wedstrijd. Maar na 2 minuten was het al raak. Eerste hoekschop van de wedstrijd was voor NEC. Charon Cherry, nieuwe aanwinst van de Nijmegenaren, zette zich achter de bal. En legde hem bij de tweede paal klaar voor Ogawa, de spits van NEC. En die kopte hem feilloos achter de keeper van ADO. Dat is Nick Marsman tegenwoordig. Ja, dat betekent al heel vroeg in de wedstrijd een voorsprong voor de ploeg uit de Eredivisie. In de kwartfinale van de beker tegen de eerste divisionist. Die hoopt te gaan promoveren naar de Eredivisie. En die hoopt ook nog in de halve finale van de beker te komen. Maar dan moeten ze wel 90 minuten lang proberen die 1-0 achterstand goed te maken. En vooralsnog heeft NEC vooral heel veel de bal en die voorsprong dus te pakken. Dankzij Ogawa. 1-0 voor NEC tegen ADO Den Haag. Frank Wilaert, dankjewel. Terug naar de bus met schipper Sunniva Fluitsma. Je hebt je man ook meegenomen. David, die zit naast jou. Jullie varen samen. Hoe lang varen jullie al? Nou, dat is nogal verschillend. Ik vaar ongeveer 20 jaar volledig mee. Daarvoor 15 jaar samen met een baan aan de wal. Mm-hmm. En David zo ongeveer zijn hele leven. Ja. Dus, hij heeft ook nog echt op een schippers inderdaad gezeten, ja, geloof ik. Inderdaad. Het is wel echt een familiebedrijf. Jullie doen het samen. Ja, wij doen het samen. Ja, en wat voor schip hebben jullie? Dat heet een spits. Hij is dus helemaal niet spits. Dat heeft te maken met de naam van degene die hem ontwikkeld heeft. En het is een kleinste type binnenvaartschip wat droge ladinggoederen vervoert. Ja, heeft door ook heel Europa. En dan heeft het ook een naam? Het schip heet de Franto. De Franto, ja. Ja. Het schip is net geladen. Het ligt hier ook aan de steiger. En ik was net al even bij jou aan boord. Nou, we zijn even aan de andere kant van het water gegaan. Het water op, het schip op. En het viel me meteen op, maar jij zei het ook natuurlijk. Het is veel lager dan de schepen naast ons. Ja, wij hebben ook een geladen schip en de andere schepen zijn leeg. Ja, en wat zit er nu in? Wat is de lading? 330 ton bauxiet. 330 ton. Ja. Hoeveel vrachtwagens zouden dat zijn als het op de weg moet? Ongeveer 14. Zo. Ja. Dus het scheelt 14 vrachtwagens als ik achteraan rijd met mijn auto op de weg. En dus wij het allerkleinste schip wat er nog vaart. Überhaupt wat er nog vaart? Ja, het kleinste type schip wat er sowieso nog vaart qua goederenvervoer. Ja. En waar moet het naartoe, de lading? We gaan naar Nogent-sur-Seine. Dat is een stukje voorbij Parijs. En hoe lang doe je daar dan over? Ongeveer 10 dagen. 10 dagen nog wel? Ja, ja, ja, zeker. Want hoe snel gaat het schip op het water? Ja, dat ligt er heel erg aan de omstandigheden. Maar we gaan daar bijvoorbeeld over de Seine. En dan hebben we in dit geval stroom tegen. Nou, dan schiet het niet erg op. Maar laten we zeggen zo'n beetje 8-9 kilometer per uur. En maar als we in de kanalen zitten soms nog wel minder. En het is nu donker, maar voor de mensen die het natuurlijk niet zouden kunnen zien, zou je het schip kunnen omschrijven hoe het eruit ziet? Ja, Het is eigenlijk, vind ik het, min of meer een schoenendoos. Eerlijk gezegd. Maar dat is meer als hij op de wal staat. Het is dus niet wat mensen denken van een schip. Dat het zo mooi schuin afloopt van onder. Het is vooral een heel sfeervol schip, vinden wij zelf. Het is uit 1966. Dat lijkt heel oud, maar dat is een van de nieuwste schepen van dit type. Het is ook het kleinste type, hè. 40 meter lang, 5 meter breed. Helemaal gebouwd op de kanalen en de kunstwerken die nog uit de tijd van Napoleon stammen in Frankrijk. Zodat wij daar dus inderdaad nog kunnen varen. Deze heeft geen schuifluiken zoals een heleboel schepen hebben. Dat zijn grote luiken die je in één keer open kan schuiven. Die dus heel wat makkelijker zijn om mee te werken. Maar wij doen echt nog met de hand ieder aan een kant de luiken openleggen. En dan gauw zorgen dat ze vast blijven zitten. Ja. Zodat ze niet wegwaaien. En ja, we moeten voor de rest van zeggen. Tussen de stuurhut is van hout. Ook van binnen. Een heleboel zijn tegenwoordig van aluminium. Nee, maar het is wel knus, want we zitten daar nu eventjes. Maar het is heel knus, de stuurhut. Ik vind het een hele fijne stuurhut. Ik had nog liever ook een bank erin gehad. Maar je ziet een soort van grote camperstoel, ja, als kapitein. Ja, maar je zit ook heel veel uren op een dag in zo'n schip. Of in die stoel. En dan moet het gewoon een goede stoel zijn. Ja. Want die ruggen van ons zijn ook wat waard. Ja. Dus, ja. Dat was aan boord. Terug gaan we al in de bus, Sunniva. Twee woorden, bauxiet. Wat is dat nou precies eigenlijk? Dat is een mineraal, een erts. En die komt, kan van allerlei plekken komen. Maar komt bijna altijd met een grote zeeboot aan. In de haven, in dit geval. Ja. In de haven van. En gebruik ik dat ook? Of een product wat daarvan? Aluminium, dat kennen we allemaal. Dat is ook de bekendste toepassing van bauxiet. Ja, en kunstwerken, zei je. Maar vanuit de tijd van Napoleon, bedoel je daarmee de sluizen? Ja, sluizen, maar tunnels heb je ook in Frankrijk en bruggen. Dat zijn eigenlijk allemaal kunstwerken. Ja, en wat is er aan de hand in de schipperswereld? Waar loop jij, waar vaar jij tegenaan? Nou ja, eigenlijk zou je in grote lijnen kunnen zeggen dat er op zoveel vlakken zoveel aan de hand is, dat er voor een heleboel schippers er eigenlijk geen rooskleurig toekomstbeeld meer is. En hoe kleiner de schepen, hoe ouder de schepen, hoe minder toekomst. Maar ook voor de grotere, nieuwere schepen wordt het toch wel heel erg moeilijk gemaakt. Jij ziet er geen toekomst meer in? Ik zie er geen toekomst meer in. Voor ons type schip is geen toekomst. Want wat is aan de hand met jouw schip? Ons type schip moet met terugwerkende kracht aan nieuwbouweisen voldoen, omdat men vond dat die schepen te goed onderhouden werden en te lang bestonden of bestaan. En dat zou economisch niet wenselijk zijn. En ik neem aan dat men dacht dat als wij dan zouden verdwijnen, dat er vanzelf nieuwe, kleinere schepen zouden komen. Die dan duurzamer zijn of zo? Of wat is nee, de reden? Duurzaam heeft er niets mee te maken. Het is puur een economisch verhaal. Dus, groter wordt. Het is juist niet duurzaam, want als wij allemaal weg zijn. Kijk, duurzaam is juist wat wij zijn. Dat wij constant ons schip aan de nieuwste eisen laten voldoen. Maar dat is wat anders als met terugwerkende kracht aan nieuwbouweisen. Want dat kan jouw auto ook niet. Nee, en wat voor eisen zijn dat dan? Kan je een voorbeeld noemen? Nou, sommige, het zijn 140 eisen. Dat 140? Ja, en dat is iedere keer in tranches van een aantal jaar. En dat heeft dus ook gezorgd dat van ons type schepen, dus de kleinste type, 95% al is verdwenen. Dus nog maar 5% over. Dus we zijn nu met ongeveer 300 voor heel Europa. En de rest is al kopje ondergegaan. 7000. En dat heb ik nog meegemaakt. Dus ik bedoel, het is niet van een eeuw geleden of zo. 95% is dus in een paar jaar tijd. Ja, en van de schepen tot 1000 ton is in de afgelopen 10 jaar al 25% verdwenen. Dat is echt ook heel veel. En wat is de impact daarvan dan? Dat we vrachtwagens op de weg krijgen. Want er is geen ander middel. Er komen geen kleinere schepen meer. Dat is economisch niet haalbaar. Maar ook met die nieuwbouweisen kun je ook geen kleine schepen meer bouwen. Want daar kun je eigenlijk geen vracht meer mee vervoeren als je aan al die eisen moet voldoen. Kun je een voorbeeld geven van zo'n eis? Nou ja, waar wij tegenaan lopen is, sommige zijn heel erg ingewikkeld en technisch, dus die ga ik hier nu niet zeggen. Maar wat voor iedereen heel erg herkenbaar zal zijn, is als je opeens je plafond een stuk zou moeten verhogen. En je moet plafond trappen verhogen? Ja, we moeten overal moet 2 meter zijn. En je moet ook trappen moeten breder worden. Ja, je hebt 40 jaar sommige over die trap gelopen, is altijd goed gegaan en opeens moet die breder. Maar juist door de bouw van een schip is dat heel erg moeilijk. Ja, maar ik was net op jouw schip. Het is heel, wat zei dat al, heel knus in die stuurhut. Dus hoe, dat kan die trap of dat stukje kan toch niet? Er is niks aan het die andere kant. Het kan niet, nee. En dat heb je ook gezien, want je kwam binnen in de stuurhut. En die deur daar moet ook groter. Maar dat kan helemaal niet, want als die groter wordt, nou ja, daar is gewoon echt helemaal geen plek voor. En als je hoger moet, komen wij niet meer onder de bruggen door in Frankrijk. Ja, en is het dus einde verhaal en zie jij geen toekomst meer. Ik krijg zojuist het bericht binnen dat we naar Den Haag gaan schakelen vanwege de formatiegesprekken die geklapt zijn. Ik weet even niet wie er aan de andere kant zit. Wilma Borgman zit aan de andere kant. En ik kijk naar Ronald Plasterk. En ik stel voor dat we naar hem gaan luisteren. Hij is natuurlijk de informateur die de afgelopen 8 weken de gesprekken heeft begeleid. Vanavond heeft Omtzigt de conclusie getrokken dat hij op dit moment de gesprekken als afgerond beschouwt, omdat hij niet goed is geïnformeerd over de financiële situatie van het land. Dat was een verwijt aan Plasterk en die gaat nu uitleggen hoe hij dat ziet. Van dingen wel en niet uitsluiten, daarvoor zul je toch met elkaar in gesprek moeten. Pieter Omtzigt zegt, u heeft de afgelopen weken informatie achtergehouden. Hij heeft heel erg zijn best moeten doen om dat boven tafel te krijgen. Dan gaat het over die financiële informatie vanuit ministeries. Klopt dat? Nee, dat klopt echt niet. Dus u wilde dat ook in het verslag meegeven, die tuurlijk, cijfers? Tuurlijk, tuurlijk. En er is informatie gevraagd aan alle departementen. En die zijn, laatste kwamen vorige week binnen. En die zijn nu gedeeld en binnen een paar. Dan is hij op zoek naar een excuus om uit deze formatie te stappen. Wat mij door het hoofd schoot was een tekst van Joop den Uyl. Ik weet niet of iemand hier zich dat nog herinnert. Die zei, het is niet aan mij, niet op deze plaats in dit moment, om daarover te spreken. Dus dat laat ik even. Meneer Plasterk, meneer Omtzigt heeft het over financiële tegenvallers. Maar heeft hij eigenlijk ook gevraagd naar financiële meevallers? Want het schijnt dat de ministeries daar van geschrokken waren. Dat er alleen maar om de tegenvallers zijn gevraagd. Dat heeft hij niet omgevraagd. Neem maar de tegenvallers en daar schokt hij van. Ja, want is het nou zo dat de financiën er veel slechter voor staan dan tot nu toe, bijvoorbeeld door ook de president van de Nederlandse Bank is gezegd? Nou, weet u, dat is niet zo, maar ik ga daar ook niet al te diep op in. Want aan mij is ook natuurlijk door de Kamer gevraagd om allereerst over dit hele proces de Kamer te informeren. Dus vandaar, ik bedoel, ik geef u hier kort, omdat u staat, kort commentaar. Maar ik zal morgen, in ieder geval als ze allemaal komen, de 4 partijleiders spreken. Dan ga ik over het weekend mijn verslag maken. Dat komt maandag. En dan volgende week in een Kamerdebat geef ik alle antwoorden op alle vragen. Maar heeft u het idee nou dat het nog te redden is dan? Nou ja, wat ik net ook weer van de kant van NSC hoorde is, we willen misschien niet dit, maar misschien wel dat. Maar ja, daarvoor zul je toch met elkaar in gesprek moeten. Die was ik toch even fijn. Dat was Ronald Plasterk, de informateur, die begon met te zeggen dat hij het van NSC, van Pieter Omtzigt, ook maar een warrig verhaal vond. Dat verhaal over de financiën die er veel slechter zouden voorstaan dan eerder nog leek, daarvan herkende Plasterk niet zoveel. Hij zegt, die informatie die was er en die had ik al een paar dagen op tafel liggen en die wisten ze ook allemaal. Hij wil de 4 partijleiders van BBB, PVV, VVD en NSC morgenavond graag weer spreken. Want zij moeten met z'n vieren de conclusies voorbereiden die Plasterk in zijn verslag gaat opschrijven en die volgende week dan onderdeel zijn van, of onderwerp zijn van een Kamerdebat waar de vervolgstappen moeten worden vastgesteld. Wilma Borgman, dankjewel voor het op de hoogte houden van de situatie in Den Haag. Je luistert onderhand tussen naar 5 dagen. Deze week duiken we in de wereld van de binnenvaart. En mijn gast is Suniva Fluitsma, schipper en ook woordvoerder van de Algemene Schippersvereniging. Suniva, je vertelde net al eigenlijk, hè, 140 eisen waar jullie aan moeten voldoen. Dat is door de jaren heen allemaal erbij gekomen. 95% van type schip waar jij op vaart, dat is al eigenlijk verdwenen vanwege die eisen. En een voorbeeld van zo'n eis is dat een trappetje breder moet. Maar waarom? Waarom komen die eisen er? Nou, het ergste is dat we dat hebben kunnen lezen in een rapport. Dat is opgesteld door de commissie die hierover gaat. Dat is de Centrale Commissie van de Rijnvaart. Oudste organisatie van Europa. Dus daarmee ook heel erg machtig. Ooit bedoeld zodat wij vrij over de Rijn konden varen. Maar daarna bedacht hoe zij het allerbeste schip konden bedenken. En vervolgens hebben ze met elkaar in 2001 geconstateerd dat wij te lang blijven bestaan. En dat men, als men nieuwbouweisen oplegt, zeker weet dat wij wel zullen verdwijnen. Je hebt het idee dat moedwillig. Ja, het heeft niets met vergroening te maken, wat een hoop mensen denken. Of met veiligheid, ook niet. Maar waarom willen ze van jullie af dan? Er stond bij dat dat economisch wenselijk zou zijn. Oftewel, men vindt kennelijk dat de economie gestimuleerd wordt door bepaalde groepen bewust te laten verdwijnen en denkt dat er dan nieuw voor in de plaats komt. Maar ja, het enige wat wij zien gebeuren is dat de wegen volstromen. En dat vertellen wij nu al heel veel jaren, ook aan de politiek. En er zijn al allerlei moties over aangenomen. Maar het gaat maar door. Ja, en het wegennet is al vol. En jij vertelde jouw lading bauxiet dat zo 14 vrachtwagens op de weg extra zijn. En dat is dan één schip in één rit die precies. Je nu hebt. We hebben het over eigenlijk. Tienduizenden vrachtwagens die nu al extra op de weg zijn en die er niet hadden hoeven zijn. Als dat, maar hoe kijk je dan naar de politiek momenteel? Ja, nou, voor die politiek is vreselijk lastig. Want je ziet gewoon dat de binnenvaart heel ver weg is uit het hoofd en het hart van de mensen. Dus ook van de politici. En we hebben net een begrotingsdebat gehad. En ik hoor van alles. Ik hoor over het openbaar vervoer, over de fiets, over de auto. Maar de binnenvaart komt nauwelijks voor. Hoe komt dat nou? Ja, dat vraag je af, want kijk hier in de Maashaven hoeveel water er is. Hè, dat wij allemaal groot geworden zijn door die binnenvaart. Ik denk dat het komt omdat mensen in hun eigen wereld het gewoon niet tegenkomen. Behalve als die brug open gaat en ze moeten wachten. Ja. En dan is het een obstakel. Maar ze vergeten wel dat door dat obstakel, door dat schip, ze juist nu nog een beetje kunnen rijden op die weg en anders helemaal niet. En je hebt eigenlijk het idee dat het besef er eigenlijk gewoon onvoldoende meer dat is. Onvoldoende en dus heel erg korte termijn werk. Waarbij je merkt op dit moment ook bij politici, het gaat erg om de kiezers. De kiezers reageren erg op onderbuikgevoelens. Het gevoel dat men tegemoet gekomen moet worden door allerlei belemmeringen weg te nemen. Bijvoorbeeld door allerlei spertijden in te voeren tijdens de spits. Er liggen rapporten waarin staat dat dat helemaal niet helpt. Omdat je dan gewoon de file een klein stukje verder opschuift eigenlijk. Opschuift, ja. Maar ons wel uren per dag afneemt in de vaartijden die we mogen gebruiken. Ja, want wat is de impact daarvan dan? Kom je dan gewoon later met je lading aan? Nee, dat kan dus eigenlijk niet, want er is een vaartijdenbesluit. Dus je komt soms later met je lading aan. Maar vaak betekent het dus gewoon dat je op dat moment echt, nou ja, helemaal even niet aankomt. Ja. En dat kost natuurlijk ook gewoon geld. Het kost verschrikkelijk veel geld. En we worden onbetrouwbaar. Dat is nog veel erger. Kijk, degene die met ons handelt, die wil natuurlijk graag vooral dat wij erg goedkoop zijn. Maar ze willen zeker dat hun goederen op een tijd aankomen dat zij ze nodig hebben. Dus wij moeten betrouwbaar zijn. En dat zijn we niet meer. En dat komt daardoor, maar dat komt ook door een totaal instortende infrastructuur, waarbij ook daarbij, je ziet bij zo'n begroting, dat de binnenvaart maar 7% van het totaal krijgt van de begroting het van potje de infrastructuur. Geld. Ja. Ja. En dat zijn keuzes. En die keuzes worden al jarenlang gemaakt. En nu merk je dus dat er niks meer werkt. Er ligt niks op voorraad op het moment dat er een sluis kapot is. De sluizen gaan kapot, want ze zijn aan het eind van hun levensduur. Er zitten nog maar weinig mensen op van Rijkswaterstaat die in de gaten hebben als er iets aan de hand is. Wordt heel veel op afstand bediend, want dat is lekker goedkoop. Maar dat betekent ook dat het allemaal veel langer duurt. Maar ook dat je niet op tijd in de gaten hebt dat er iets aan de hand is met zo'n kunstwerk. Kortom, we worden aan alle kanten belemmerd. En of je nou groot of klein schip hebt, of nieuw of oud, we lopen er allemaal tegen aan. En zo langzamerhand zie je gewoon dat we in een spiraal terechtkomen waarbij uiteindelijk die binnenvaart het loodje legt. Gewoon zal stoppen, denk jij? Heel veel stoppen er. Hè? Je ziet ook dat het niet meer doorgegeven wordt van vader op zoon, zoals het vroeger was, of heel soms dochter. Maar goed, mm-hmm. De familiebedrijven, dat zie je. Je ziet dat ouders zeggen, doe maar niet, want er is geen toekomst meer voor je. En dat is natuurlijk doodzonde, want er is net een binnenvaarttafel gekomen. Dat is wel heel goed nieuws. Dus nog maar net. De politiek heeft nog even, ja, eind januari was dat. Precies. En daarin wordt nu toch wel geconstateerd hoe hard die binnenvaart nodig is. Want als er ergens nog wel een beetje plek is, is het op het water. Mm-hmm. Ja, want dat is er al. Het water, je kan al varen. Dat is ja. Er al. En maak er nou gebruik van. Het is zo belangrijk. Maar hoe boos word jij hierdoor? Ja, ik word er verschrikkelijk kwaad van. En al heel erg lang. En vooral van die nietzeggende antwoorden. Als, maar die schepen verdwijnen omdat de schippers met pensioen gaan. En dan slaat nergens op natuurlijk. Want het is gewoon een heel goed productiemiddel. Waar je gewoon een nieuwe motor in kan zetten. En dan kan die aan ik heb gisteren geleerd van Jos, mijn gast, dat er ook een goede boterham op zich mee te verdienen is. Dus voor de jeugd, het is heus wel. Ja, je kunt zeker als je... Het zijn heel vaak mensen die in dienst zijn. Ja, dan kan je er prima in verdienen. Dat is het punt ook helemaal niet. Maar het punt is wel dat mensen graag een toekomst voor zich willen zien. En als zij het gevoel hebben dat dat er niet is, ga je toch om je heen kijken. Ja, en dat schip voor jou, heeft dat nog een toekomst? Of moet jij straks gewoon daar afscheid van nemen dan? Eerlijk gezegd denk ik dat bij onze schepen een soort kritisch minimum is bereikt. Wij kunnen eigenlijk geen vervoerszekerheid meer bieden. Maar dan, wanneer ga je dan stoppen? Ik denk, als wij zeggen dat we stoppen, dan gaat hij in de sloop, denk ik. Dan gaat hij ook rechtstreeks naar de sloop? Nou ja, liever niet. Maar iemand anders die ziet, die denkt, ja, hoe lang kan ik hiermee varen? Dan krijg ik gewoon niet meer terugverdiend. Nee. En dat snap ik. Ja. Wat wil jij van de politiek? Nou ja, die formatie die is nu even... loopt nu niet zo lekker, maar er komt straks natuurlijk wel uiteindelijk een nieuw kabinet. Wat hoop jij? Nou ja, ik zou willen dat de urgentie goed ingezien werd. En bijvoorbeeld, wij hebben binnen Europa ook gesprekken gevoerd. En daarin wordt gezegd, laat Nederland vragen om een ontheffing voor die eisen. Maar Nederland doet dat niet. En dat is dan toch de minister. En die blijft inzetten. Harbers, toch? Is dat Harbers, ja. En die blijft inzetten op, laten we dat via die Centrale Commissie van de Rijnvaart doen. Maar ik zie gewoon daar niet dat mensen het oppakken. Nee. Wat wil je, stel dat de minister hier zou zitten, wat zou je tegen hem willen zeggen? Ga nu naar Europa, geef aan, want zij zeggen dat ze een modal shift willen. Ook Europa wil meer over het water vervoeren. Laat ze het waarmaken. Zorg dat het kan. En zorg ook dat je dat achterstallig onderhoud wegwerkt. Zorg ook dat je een regie voert. Hè, dat je zegt, die spertijden overal, die gaan er gewoon af. Want dit is prioriteit, daar worden we allemaal beter van. Dat soort zaken, dat zou je gewoon moeten doen. In Utrecht is iemand van de provincie, en die heeft een heel waar woord gezegd. Die heeft gezegd, alles over het water wat kan, over de weg wat moet. En ik denk dat dat de insteek zou moeten zijn. Als je dat bedenkt, dan heb je opeens heel andere prioriteiten. Ja, Sunniva Verluidsma, schipper en woordvoerder van Algemene Schippersvereniging. Dank voor jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8:00, dan spreek ik Robin Hoekstra. Hij is keurmeester van het bureau Scheepvaartcertificering, over het stuwmeer van keuringen waar hij mee te maken heeft en het risico ook op dodelijke ongevallen als er niet gekeurd wordt. Dat morgen, straks langs de lijn omstreken, en uiteraard ook het allerlaatste nieuws vanuit Den Haag over het klappen van de formatie. Voor nu bedankt voor het luisteren en een hele fijne avond. Is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Ik ben Leeuwenkissot. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien, manvanlamancha.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.